خدا کند که جوانان زهق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. خدا کند که جوانان زهق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. مقدسات جهان را به زیر پا ننهند، شرور و مفسد و بدین و بی حیا نشوند. مقدسات جهان را به زیر پا ننهند، شرور و مفسد و بدین و بی حیا نشوند. ز درس و مدرسه تعلیم و تربیت گیرند، هوا پرست و تمکار و خود ستا نشوند. خدا کند که جوانان ز حق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. خدا کند که جوانان ز حق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. خدا کند که جوانان راهی جهاد پویند، شکست بال و پریشان و بینوا نشوند. خدا کند که جوانان راهی جهاد پویند، شکست بال و پریشان و بینوا نشوند. به منصبی که رسیدن خیش گم نکنند، به نارضای بیچارگان رضا نشوند. خدا کند که جوانان ز حق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. خدا کند که جوانان ز حق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. بی سیاستی بدکارگان قدم نزنند، وطن فروش و دین فروش و بد ادا نشوند. بی سیاستی بدکارگان قدم نزنند، وطن فروش و دین فروش و بد ادا نشوند. خدا کند که جوانان عقیده من شوند، به زیر سایه اسلام و براه جهاد نما شوند. خدا کند که جوانان ز حق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. خدا کند که جوانان ز حق جدا نشوند، به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. به صحبت بد و بدخواه آشنا نشوند. آشنا نشوند.